ทุกข์ทั้งนั้นถามบทสวดพระพิเศษก็ทุกข์อีกนะจนกระทั่งหลายคนบอกว่าศาสนาที่เป็นศาสนาทุกข์นิยมแต่ที่จริงเนี่ยที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องทุกข์มากเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นความจริงที่เราหนีไม่พ้นแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวนะเหตุผลที่สำคัญอีกประการนั่นคือว่าเมื่อเรารู้จักทุกข์เรารู้ว่ามีความทุกข์จะเกิดขึ้นกับเราเราก็จะได้เกี่ยวข้องกับความทุกข์ให้ถูกนะแล้วเมื่อเราเกี่ยวข้องกับทุกข์ให้ถูกเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความสุขความสุขก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้พูดถึงไม่น้อยทีเดียวในเวสสัตสีเนี่ยนิโรธนี่ก็คือส่วนที่ว่าด้วยความสุขแต่ไม่ใช่ความสุขที่ผู้คนรู้จักผู้คนรู้จักความสุขในแง่ที่เป็นความสนุกสนานความสบายแต่นิโรธเป็นความสุขที่เหนือสุดแล้วก็ยังมีการพูดถึงข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสุขหรือพูดง่ายๆคือวิธีสู่ความสุขเพราะฉะนั้นในอริยสัจสี่เนี่ยครึ่งนึงเป็นเรื่องความสุขมันไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์ล้วนๆเป็นครึ่งนึงเป็นเรื่องทุกข์และเหตุแห่งทุกข์อีกเครื่องมือความสุขและวิถีสู่ความสุขเราควรรู้จักทุกข์รับรู้เรื่องความทุกข์เพื่อที่เราจะได้เกี่ยวข้องกับความทุกข์ให้ถูกต้องและเมื่อเราเกี่ยวข้องได้ถูกเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความสุขอย่างที่มีพุทธภาษิตตอนกล่าวไว้ว่าผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบอันนี้ก็แปลว่าพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ประเภททุกข์นิยมจริงอยู่พุทธศาสนาจะไม่ได้มองโลกแบบโลกสวยอย่างที่เราได้สวดเมื่อสักครู่นะถ้าแปลไทยก็บอกว่าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วมองในแง่ในพุทธศาสนาก็ไม่ใช่เป็นศาสนาที่มองโลกในแง่ดีหรือมองโลกสวยแต่มองโลกและชีวิตแบบมีความหวังก็คือว่าแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแล้วก็มองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถจะพ้นทุกข์ได้สามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้อันนี้แสดงว่าเป็นศาสนาที่มีศรัทธาในมนุษย์มากแล้วก็มีความหวังกับมนุษย์นะว่ามนุษย์เรานี่มีความสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์หรือสามารถจะพบสุขได้ท่ามกลางความทุกข์เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ทุกนิยมนะแต่ถ้าบอกว่ามองโลกในแง่ร้ายนี่ก็เป็นไปได้ดีแต่ว่าก็ยังมองแบบมีความหวังคราวนี้เนี่ยถ้าขยายความสักหน่อยเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์มากเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจไว้การที่เรารู้ล่วงหน้าก็ทำให้เราได้เตรียมตัวและเตรียมใจเตรียมตัวอย่างไรก็เช่นป้องกัน ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นในการป้องกันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่ามันมีเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ความพลาดพลาดสูญเสียความเจ็บป่วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะป้องกันได้แต่ก็มีความทุกข์จำนวนไม่น้อยนะที่ป้องกันยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นจนได้แล้วความเจ็บป่วยนั่นแหละนะอาจจะมาเกิดขึ้นตอนชรานะคราวนี้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าความทุกข์บางอย่างเนี่ยมันยังไงต้องเจอแน่เราป้องกันยังไงก็ต้องเจอ ชาผลไม ้สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือเราหามาตรการที่จะบรรเทาผลกระทบอย่างเช่นคนไทยเนี่ยสมัยก่อนก็รู้นะว่าน้ำท่วมนี่ป้องกันไม่ได้แต่ว่าก็หาทางบรรเทาผลกระทบเช่นยกเรือให้สูงขึ้นหรือว่าเราเตรียมตัวเองเช่นเรารู้ว่าความเจ็บความป่วยนะมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็เราก็สะสมเงินเอาไว้เพื่อใช้ในยามที่ล้มป่วยอาจจะไปทำประกันกับ AIA เป็นต้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่ป้องกันแต่เพื่อบรรเทาผลกระทบเรียกรวมๆว่าทำกิจนะแต่ว่าถ้านั้นไม่พอนะมันต้องทำจิตด้วยก็คือว่าเตรียมใจเตรียมใจเมื่อเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะเตรียมใจไว้พอมันเกิดขึ้นจะได้ไม่ตกใจนะคนที่ตกใจเนี่ยเพราะไม่ได้เตรียมใจอย่างเช่นเรารู้ว่าความตายเกิดขึ้นแน่นอนเราก็เตรียมใจเอาไว้อย่างที่เราซ้อมเมื่อวานมรณสติก็เป็นการซ้อมเพื่อเราได้เตรียมใจเอาไว้แต่เนิ่นต้องเตรียมใจด้วยซ้ำว่าถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งเผื่อใจว่าเราจะเป็นมะเร็งถ้าเราเตรียมใจไว้ว่าเราจะเป็นมะเร็งก็ได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งพอมันเกิดขึ้นเราก็ไอ้ตกใจสักพักสักครู่แล้วเราก็ตั้งสติได้ไม่เหมือนบางคนที่เรียกว่าซึมไปทั้งวันเป็นอาทิตย์เลยเพราะไม่เคยเตรียมใจไม่เคยคิดเลยว่ามะเร็งจะเกิดขึ้นกับฉันได้ทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันหลายคนจะตัดพ้อที่ในใจอันนี้มันบอกเลยนะว่าไม่เคยเตรียมใจเลยทั้งที่คนรอบข้างที่ตายเพราะมะเร็งก็เยอะแยะไปหมดบางทีพ่อแม่ก็ตายเพราะมะเร็งด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่ามะเร็งเนี่ยเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากเราก็เตรียมใจไว้พอมันเกิดขึ้นเราจะได้ไม่ทุกข์ระทมมากอันนี้เรียกว่าทำจิตนะและทำจิตที่สำคัญตอนคือตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะสิ่งจำเป็นที่ต้องทำคือทำจิตทำจิตทำอย่างไรก็คือว่ายอมรับอันนี้เป็นบันไดขั้นแรกเลยนะเป็นสิ่งต้องทำเป็นประการแรกเลยยอมรับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกที่ทำก็คือปฏิเสธ ผักใสและการปฏิเสธผักใสมันยิ่งทำให้ใจเป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นกับกายแล้วคือเจ็บป่วยแทนที่จะจำกัดความทุกข์ให้มันอยู่เพียงเท่านั้นนะกลับเพิ่มความทุกข์ให้กับตัวเองกลับซ้ำเติมตัวเองด้วยการสร้างความทุกข์ใจและทุกข์ใจด้วยการที่ปฏิเสธผักใสบทตีโพตีพายเราสังเกตนะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาในลักษณะใดไม่ใช่แค่เจ็บป่วยนะแต่ว่ารวมไปถึงความสูญเสียทรัพย์สินเงินทองหรือเป็นความทุกข์ที่เบากว่านั้นเช่นรถติดฝนตกอากาศร้อนเสียงดังบางอย่างก็ทำให้ทุกข์กายบางอย่างก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์กายเลยแต่ว่าสิ่งที่ผู้คนกระทำก็คือปฏิเสธไม่ยอมรับแสดงออกด้วยการบ่นอยู่ในใจหรือพึมพำหรือว่าโวยวายออกมาข้างนอกทันทีที่ทำเช่นนั้นนี่ทุกข์ใจเกิดขึ้นทันทีเพราะความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อจิตมันดิ้นมีสองอย่างดิ้นเพื่อที่จะเอาให้ได้ดิ้นเพื่อจะครอบครองกับดิ้นเพื่อจะผลักไสแล้วลองสังเกตดูนะไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการที่มีอะไรมากระทบกับเราไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจเนี่ยมันไม่ทำให้เราทุกข์ใจมากเท่ากับการที่ใจเราเนี่ยไปผลักไสต่อต้านสิ่งนั้นอายุเตือนง่ายๆเนี่ยเด็กวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยเป็นสิวนะสิวนี่ไม่ได้ทำให้ทุกข์กายเลยนะบางทีสิวแค่สองสามเม็ดนะแต่ว่าพอปฏิเสธผักสายแล้วนะไม่ยอมรับนี่โอ้เด็กกินไม่ได้นอนไม่หลับนะรู้สึกเสียเซลล์อย่างแรงขาดความมั่นใจก็เคยมีการสอบถามเด็กฝรั่งนะนี่ในประเทศอเมริกากว่าครึ่งของเด็กเนี่ยบอกว่าการเป็นสิวเนี่ยเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงอยู่ในชีวิตเลยแต่เขาทุกข์ใจมากและทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรับพอไม่ยอมรับเนี่ยนะก็มีความทุกข์จนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงกับซึมเศร้าหนักกว่านั้นฆ่าตัวตายมันบอกได้เลยนะว่าซิลเนี่ยไม่เป็นไม่น่ากลัวเท่ากับความรังเกียจซิลไม่ทำร้ายไม่เป็นภัยกับเรามากเท่ากับใจที่ปฏิเสธผลักไสซิลแต่ถ้าเกิดใครที่บางคนยังเป็นมะเร็งนะแต่เขายอมรับได้เขากับกินได้นอนหลับเขากับสามารถจะอยู่อย่างเป็นสุขได้อย่างที่อาตมาเล่าตัวอย่างเมื่อวานคนที่เป็นสิวที่ใบหน้าเคล็ดลับของเขาเนี่ยที่ทำให้เขาไม่ทุกข์ทรมานก็คือยอมรับมันแต่เหตุผลที่ยอมรับมันก็คือเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของมนุษย์ความทุกข์เป็นธรรมดาของมนุษย์เราลองสังเกตนะเวลามีความทุกข์ใจเนี่ยตัวการสำคัญคือการผลักไสไม่ยอมรับเวลามีเสียงดังนะเสียงดังจะดังจากข้างล่างหรือว่าดังในห้องประชุมนี่ก็ได้บางทีเสียงก็ไม่ดังมากเช่นเสียงริงโทนแถมเพราะสิ่งนะ แต่ทันทีที่เราปฏิเสธผักใสเสียงนั้นรังเกียจหรือว่ามีความชังเราทุกข์ทันทีเลยเป็นความทุกข์ที่ใจเสียงไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจที่ปฏิเสธเสียงนั้นมันจะเบาแค่ไหนมันจะเพราะอย่างไรถ้าใจไม่ยอมรับเพราะว่ามันอาจจะผิดเวลาหรือผิดสถานที่เรากำลังดูหนังอยู่เรากำลังประชุมอยู่เรากำลังฟังธรรมอยู่เรากำลังทำสมาธิอยู่พอเสียงดังนี่ใจเราผักใสทุกทันทีแต่พอใจเรายอมรับมันได้นะธรรมดาช่างมันนะเราจะพบกับความสงบความสงบสามารถเกิดขึ้นได้ท่ามกลางเสียงที่ดังไม่ใช่เพราะไม่ได้ยินนะได้ยินเต็มหูเลยนะแต่ใจเนี่ยไม่ปฏิเสธใจยอมรับมันได้อาตมาไปสังเวชนียสถานเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พบว่าพุทธคยาเดี๋ยวนี้คนไปเยอะมากไปกราบสักการะวันนึงนี่เป็นหมื่นอาจจะหลายหมื่นเลยใครที่ต้องการความสงบที่พุทธคยานี่จะผิดหวังนะเพราะว่าคนเยอะพลุกพล่านและเสียงดังด้วยกลุ่มคนไทยเวลาไปเจดีย์พุทธคยาก็จะเริ่มต้นด้วยการประทักษิณแล้วก็สวดมนต์ปิติปิโสไม่ได้สวดปากเปล่าเลยนะสวดโดยใช้เครื่องขยายเสียงเหมือนกับเชื่อว่าถ้าเสียงดังเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นสวดเสร็จอ่ะทำวัดสวดมนต์ก็ใช้เครื่องขยายเสียงดังและมีแสดงธรรมอีกนี่เฉพาะกลุ่มคนไทยกลุ่มเดียวนะแล้วกลุ่มคนไทยไปกี่กลุ่มล่ะ10กลุ่มนะแล้วพม่าเขมรลาวเนี่ยทิเบตว่าเสียงดังกระหึ่มเลยนะดังแบบเรียกว่าไม่มีเรียกว่าแยกแยะสรรพสำเนียงไม่ถูกเลยนะแต่ปรากฏว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเป็น10หรือเป็นร้อยเนี่ยนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างสงบถามว่าเขาไม่ได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเขาได้ยินแต่ทำไมเขาสงบได้เพราะใจเขายอมรับในขณะที่อยู่ในห้องประชุมแบบนี้หรือว่าอยู่ในโรงหนังเนี่ยเสียงบักดาวเสียงดังเสียงโทรศัพท์หรือเสียงพูดคุยกันเบาๆนี่คนในโรงหนังนี่หงุดหงิดมากเลยมันต่างกันตรงไหนมันไม่ได้ต่างกันที่เดซิเบลของเสียงแต่มันต่างที่ใจยอมรับหรือเปล่าแต่คนที่นั่งหลับตาอย่างสงบเนี่ยรอบเจดีย์พุทธคยาหรือใกล้ๆกับต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยถ้าเกิดไปอยู่กลางถนนหรือว่าอยู่กลางตลาดเนี่ยเจอเสียงดังพอๆกันอาจจะหงุดหงิดก็ได้นะความแตกต่างตรงไหนความแตกต่างที่ว่าตอนที่ได้ฟังเสียงสวดมนต์ที่เจดีย์พุทธคยาเนี่ยผู้คนเนี่ยยอมรับเสียงนั้นว่าเป็นเสียงแห่งศรัทธาเป็นเสียงที่มาจากใจที่ปิติปราโมทย์ถึงแม้ฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะมันเป็นเสียงสวดภาษาต่างชาตินะแต่ว่าพอใจยอมรับแล้วเนี่ยก็สงบได้สามารถจะนั่งหลับตาพริ้มอยู่รอบเจดีย์พุทธคยาแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าส่วนใหญ่นะทำนั้นไม่ได้ถ้าเกิดไปอยู่ริมถนนในตลาดเพราะว่าใจเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อเสียงดังแตกต่างนั่นก็คือผักใสมันก็เลยเกิดความไม่สงบขึ้นไม่สงบที่ใจนั่นเจนได้ว่าความสงบเนี่ยมันไม่ได้ที่ว่ามีอะไรมากระทบหูเราหรือเปล่าแต่มีที่ว่าใจเรารู้สึกอย่างไรกับเสียงนั้นมันมีเรื่องเล่าว่ามีนักบินอวกาศในชาวรัสเซียเนี่ยสมัยสัก50ปีที่แล้วเนี่ยเราคงทราบว่ารัสเซียนี่เป็นประเทศแรกที่ส่งนักบินอวกาศไปโคจรรอบโลก แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มนุษย์เนี่ยได้เห็นโลกจากมุมสูงแล้วมีโอกาสคนนั้นเนี่ยแกได้เห็นโลกสีครามลอยอย่างสงบบนโน้นเนี่ยมันก็เงียบมากนะแกก็ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติที่มองจากหน้าต่างและใจแกก็มีความสุขมากตื่นตกเรียกตะลึงนะในความงามของโลกแล้วก็อวกาศโดยรอบแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงเหล็กกระทบกันคล้ายๆแบบนี้เสียงมันเบานะแต่ว่าในบนอวกาศเนี่ยมันก็เป็นเสียงเดียวและมันก็รบกวนนะความรู้สึกของเขานะที่กำลังดื่มด่ำกับบรรยากาศบนนั้นเขาก็พยายามหาต้นเสียงว่ามาจากไหนแต่หาไม่เจอแล้วเสียงก็ดังไม่หยุดทีแรกก็5นาทีแล้วก็10นาทีแล้วก็จะเริ่มเป็นชั่วโมงแล้วเขาก็หงุดหงิดนะแล้วเขาคิดต่อไปนะว่าถ้ามันดังนี้ไปตลอดเลยเนี่ยไม่แย่เลยพอคิดแค่นี้ก็เกิดการกระสับกระส่ายขึ้นมารู้สึกอึดอัดมากเลยเพราะปกติเนี่ยในห้องนั้นเนี่ยในห้องนักบินมันก็อึดอัดอยู่แล้วนะยิ่งมีบรรยากาศแบบนี้เข้ามามีเสียงรบกวนเนี่ยแกก็รู้สึกอึดอัดมากขึ้นพอนึกไปนี่ก็เริ่มจะเสียอารมณ์แล้วเริ่มจะเสียศูนย์แล้วแกก็ได้สติขึ้นมาว่าในเมื่อถ้าเกิดต้องอยู่กับเสียงนี้มันไปเรื่อยๆเนี่ยทำไมไม่ลองรักเสียงนั้นทำไมไม่ลองรักเสียงนี้ดูแล้วเขาก็หลับตาจินตนาการว่าเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงเพลงเราก็จินตนาการว่าเป็นเสียงเพลงนะก็มีเสียงเพลงดังขึ้นมาในหูเขาทันทีเลยแล้วเขาก็ที่เคยรุ่มร้อนก็เริ่มสงบพอเขาเปิดตาขึ้นมาบอกว่าเสียงเหล็กกระทบกันที่ว่ามีหายไปแล้วกลายเป็นเสียงเพลงที่จริงเสียงยังไม่หายยังดังอยู่นะแต่ว่าในความรู้สึกเขาเนี่ยมันกลายเป็นเสียงเพลงซะแล้วแล้วเขาก็สามารถที่อยู่กับเสียงนั้นได้อย่างสงบสุขเสียงยังเหมือนเดิมแต่ทำไมความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะทีแรกเนี่ยยอมรับไม่ได้ไม่ชอบมีความชังแต่ต่อมาเนี่ยยอมรับมันได้เพราะจินตนาการว่ามันเป็นเสียงเพลงในการจินตนาการว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยยอมรับได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่แตกต่างจากคนที่เป็นมะเร็งใบหน้านะเขายอมรับได้เพราะมันเป็นเขาเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องทุกข์ความทุกข์เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนแต่ว่าอีกวิธีนึงคือการที่มองหรือมองมันในแง่บวกก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งและมะเร็งของแกเนี่ยต้องใช้การฉายแสงและการฉีดเคมีที่ในโดสที่แรงผู้หญิงคนนี้เป็นหัวหน้าพยาบาลโดสที่แรงๆแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแทบทุกคนเนี่ยจะแพ้อย่างรุนแรงแต่ว่าหัวหน้าพยาบาลคนนี้เนี่ยแกแพ้น้อยมากคนก็แปลกใจว่าทำไมแกไม่ค่อยแพ้เลยแกมีอะไรดีหรือว่าร่างกายแกไม่เหมือนคนอื่นแกตอบไงทราบแกตอบว่าเนี่ยเวลาแกใช้แสงเนี่ยแกก็คิดว่าแกกำลังได้รับแสงสว่างเวลาฉีดเคมีแกก็กำลังคิดว่าแกกำลังได้รับน้ำทิพย์ใจก็เลยเปิดรับนะไม่กลัวไม่วิตก พอใจเปิดรับแล้วเนี่ยร่างกายก็พลอยยอมรับไอ้แสงแล้วก็เคมีบำบัดนั้นได้ง่ายขึ้นก็เลยมีการแพ้น้อยแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอได้ยินกิตติศัพท์ว่าเนี่ยโดสนี่แรงนะจะฉายแสงแล้วถูกฉีดเคมีแล้วนี่แพ้หนักนะคือไม่ทันเจอแล้วก็ใจก็เริ่มปฏิเสธละคือเกิดความกลัวไอ้ใจที่กลัวใจที่เริ่มปฏิเสธเนี่ยนะมันก็ทำให้กายเนี่ยมันปฏิเสธได้ง่ายก็คือเกิดการแพ้นั่นเองกายกับใจมันสัมพันธ์กันนะอย่างที่พูดเมื่อวานพอใจปฏิเสธกายก็ปฏิเสธมันก็เลยเกิดปฏิกิริยาแพ้เคล็ดลับของคนไข้คนนี้ก็ไม่มีอะไรคือยอมรับมันและอุบายที่ทำให้ยอมรับก็คือมองว่ามันคือแสงสว่างคือน้ำทิพย์อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นโรคสะเก็ดเงินนะและสะเก็ดเงินเนี่ยของเธอนี่แรงมากจนทั้งต้องนอนบนใบตองปวดนะแต่ว่าเธอใช้ยาระงับปวดน้อยมากเธอบอกว่าเนี่ยเธอพยายามเป็นมิตรกับมันกับสะเก็ดเงินเวลาไปทำบุญที่ไหนก็บอกกับสะเก็ดเงินว่าเนี่ยถ้าเธอจะไปเธอก็อย่าลืมเอาส่วนบุญของฉันไปด้วยนะเพราะว่าเวลาเธอทำบุญเธอก็ทำบุญอุทิศให้สะเก็ดเงินด้วยถ้าเธอจะไปเธอก็เอาสะเก็ดเงินเอาบุญไปด้วยนะแต่ถ้าเธอจะอยู่เธอก็ต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงนะเธออาจจะตายได้เธอไม่ได้รู้สึกเป็นศัตรูกับสะเก็ดเงินเลยไม่ได้มองว่าสะเก็ดเงินเป็นศัตรูเธอก็รู้สึกเป็นมิตรกับมันเป็นห่วงท่าทีที่เป็นมิตรเนี่ยมันก็ทำให้ใจเนี่ยเธอยอมรับสะเก็ดเงินได้ง่ายหรือว่าแทบจะสนิทเลยแต่หลายคนนี่ทำไมเป็นทุกข์มากเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยนะปฏิเสธรังเกียจรังเกียจกับโรคที่เกิดขึ้นรังเกียจกับมะเร็งที่อยู่ในร่างกายเพราะรังเกียจอวัยวะที่เป็นมะเร็งด้วยใจที่ผักสายความก็ยิ่งทำให้ทุกข์ใจมากขึ้นมันก็ไปซ้ำเติมความทุกข์กายอีกคนหนึ่งก็เป็นมะเร็งนะแกก็ไม่ได้ใช้ยาระงับปวดมากเท่าไหร่แต่ว่าบางช่วงเนี่ยเพราะเวลากลางคืนนี่มันจะปวดมากเธอก็พยายามไม่กินยานะแต่เธอพยายามคุยกับมะเร็งบอกว่าตอนนี้เป็นเวลานอนแล้วนะเธอก็ควรจะนอนได้แล้วนะฉันก็จะนอนด้วยเราต่างคนต่างนอนก็แล้วกันนะบางทีเธอก็กล่อมมะเร็งนะเธอกล่อมลูกยังไงเธอก็กล่อมมะเร็งแบบนั้นแหละร้องเพลงกล่อมลูกให้มะเร็งฟังเชื่อได้เลยว่าไอ้ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะน้อยกว่าคนที่ต่อต้านผักสายมะเร็งรังเกียจมะเร็งนะอันนี้เป็นวิธีการนะที่ทำให้ความทุกข์ใจเนี่ยมันบรรเทาลงจากการที่ใจเรายอมรับมันได้และถ้าเรายอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรือว่าเป็นกรณีอื่นก็ตามเช่นความสูญเสียเช่นเงินหายสมบัติถูกโกงไปเนี่ยความทุกข์ที่ใจมันก็จะน้อยลงคนเราเนี่ยมักจะพูดว่ารักตัวเองรักตัวเองแต่บ่อยครั้งมันจะซ้ำเติมตัวเองเช่นเวลาเงินหายหรือว่าถูกโกงเงินไปก็จะบ่นตีโพยตีพายนะจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรไม่ใช่แค่เสียเงินเท่านั้นนะแต่ว่าใจก็เสียด้วยพอใจเสียแล้วไม่กินไม่นอนตรอมตรงเป็นยังไงก็ป่วยเสียสุขภาพเวลาทำงานก็ไม่มีสมาธิเพราะว่าเสียใจโกรธแค้นก็เสียงานพอหงุดหงิดแล้วเนี่ยเจอเพื่อนก็หัวเสียได้ง่ายเพื่อนแซวนิดแซวหน่อยก็ด่าเพื่อนนะเกิดอะไรขึ้นเสียเพื่อนนะหรือว่าเสียสมรรถภาพถ้าเกิดว่าไประบายไปโวยวายใส่คนรักใส่ลูกนะบางทีก็หลุดปากว่าพ่อแม่เสียสมรรถภาพก็กลายเป็นว่าแทนที่จะเสียแต่เงินก็เสียนะเสียงานเสียใจเสียกาเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเคยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกเนี่ยไม่ใช่เสียแค่นั้นนะมันมีเสียอย่างคือเสียหมาเสียห้าอย่างเลยนะเพราะอะไรมันเพราะไม่ยอมรับไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยเสียตะพึดตะพือโกงเงินเนี่ยคนอื่นทำกับเราเสียเงินเนี่ยคนอื่นขโมยไปแต่เสียอย่างอื่นเนี่ยเสียใจเสียสุขภาพเสียเพื่อนเสียงานแล้วก็เสียหมาเนี่ยนะเราทำเองทั้งนั้นแหละอย่างนี้เราซ้ำเติมตัวเองไหมอย่างนี้เรียกว่ารักตัวเองหรือเปล่ามีครูคนหนึ่งเนี่ยถูกโกงไปเป็นแสนนะเธอก็อายุสัก30กว่าก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเงินแสนสำหรับเธอก็เป็นเรื่องใหญ่มากเธอก็เสียใจแล้วก็ทั้งแค้นเธอไม่ยอมกินไม่ยอมนอนไม่ใช่เป็นวันนะไม่ใช่แปดที่นั่นเป็นเดือนแม่ก็มาขอร้องให้กินเธอแม่มาขอร้องให้หลับนอนพักผ่อนแต่เธอก็ไม่ยอมเหมือนกับจะประชดตัวเองอย่างนี้แปลว่ารักเงินหรือรักตัวเองนะแต่ยังดีนะที่ตอนหลังเนี่ยได้สติได้คิดขึ้นมาแกก็เลยกลับมากินข้าวกลับมาใช้ชีวิตตามปกตินะอันนี้เกิดจากการที่ใจไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากพอใจถ้าเกิดใจเรายอมรับนะมันหายก็หายไปแล้วไม่สามารถเอากลับคืนมาได้การยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลตรงที่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วจะปฏิเสธมันก็ไม่ใช่วิสัยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับมันเหมือนกับรถติดนะถ้าเราบ่นโวยวายติโพติพายเนี่ยทำให้รถไปเร็วขึ้นไหมทำให้อะไรดีขึ้นไหมก็เปล่าแถมทำให้แย่ลงทำให้หัวเสียมากขึ้นในเมื่อมันติดอย่างนี้เนี่ยเราก็ทำใจยอมรับแล้วก็พยายามใช้ประโยชน์จากเวลาที่ติดอยู่บนถนนนะเวลางานล้มเหลวประสบอุปสรรคถ้าบ่นตีโพยตีพายเนี่ยยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงแต่ถ้าเรายอมรับได้แล้วเราไม่ทำให้เราเนี่ยใจสงบและทำให้เรามีสติเพื่อคิดอ่านว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรจะขจัดอุปสรรคไปอย่างไรหรือจะสรุปบทเรียนอย่างไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือใช้ประโยชน์จากมันเมื่อวานนี้ก็ได้อ่านบทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจคนหนึ่งแกพูดไว้น่าสนใจบอกว่า คนที่ประสบความสำเร็จนะใครๆมักจะมองว่าเขาเป็นเพราะเขามีโชคเป็นเพราะเขาโชคดีแต่ที่จริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาโชคไม่ดีทั้งนั้นแหละเจอความซวยเจอความล้มเหลวถูกโกงนะงานไม่สำเร็จนะขาดทุนแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขารู้จักหาประโยชน์จากความซวยที่เกิดขึ้นหาประโยชน์จากความล้มเหลวที่เกิดขึ้นที่จริงตัวคนหนึ่งที่ทำคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างในเรื่องนี้ได้ดีมากคือสตีฟจ็อบส์เพราะสตีฟจ็อบส์เนี่ยผมรู้ว่าเขาไม่ดังแบบนี้ได้เขาไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่เรารู้จักได้ถ้าเขาไม่เคยถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาตั้งขึ้นคือ Apple สตีฟจ็อบส์นี่เคยถูกไล่จากการเป็น CEO ของ Apple ที่เขาสร้างขึ้นพอเข้าตลาดหุ้นแล้วเนี่ยบอร์ดหรือกรรมการก็เห็นว่าเขาไม่มีความสามารถก็ปลดเขาออกเขาอกหักเสียใจมากนะแต่ว่าประสบการณ์นั้นเนี่ยภายหลังเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสุดอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาไอ้สิ่งที่เขาสร้างสรรค์มาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone iPod เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถูกไล่ออกครั้งนั้นอันนี้ก็เรียกว่าคนที่รู้จักใช้ประโยชน์จากสิ่งหรือสิ่งเลวร้ายหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่จะใช้ประโยชน์มันได้อย่างไรถ้าเกิดว่าเราไม่มีถ้าเรียนโวยวายตีโพยตีพายฟูมไฟถ้าเราไม่ตั้งสติปัญญามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แต่มาคิดว่าสิ่งที่การทำใจอย่างแรกที่เราจะต้องฝึกให้ได้เนี่ยก็คือการยอมรับซึ่งรวมไปถึงการไม่วิตกล่วงหน้าด้วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ไม่บ่นไม่ติโพติพายสิ่งที่ยังไม่เกิดก็ไม่วิตกไม่กังวลไม่กลัวเพราะความกลัวความวิตกมันก็เป็นอาการปฏิเสธแบบหนึ่งและพอวิตกกังวลกลัวแล้วพอเจอเข้าเนี่ยมันก็จะผักใสเสร็จแล้วก็จะทุกข์เพิ่มขึ้นถ้ามีการทำวิจัยพบว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาโดนเข็มทิ่มเนี่ยนะจะเจ็บเป็น3เท่าของคนที่ไม่กลัวอันนี้ไม่รู้เขาวิจัยยังไงนะถึงมีข้อสรุปแบบนั้นแต่ว่ามันน่าสนใจซึ่งประสบการณ์พวกเราเองเนี่ยก็คงจะพบได้ว่าเช่นเราไปทำฟันเนี่ยหรือเราไปฉีดยาเนี่ยถ้าเรากลัวเนี่ยมันจะรู้สึกเจ็บมากกว่าอันนี้ลงถึงเดินเท้าเปล่าบนกรวดหินด้วยนะคนที่กลัวนะคุณจะรู้สึกเลยนะว่ามันเจ็บกว่าตอนที่คุณไม่กลัวอันนี้เป็นประสบการณ์ที่อาตมาสรุปได้จากหลังจากที่พาคนเดินเท้าเปล่าจบกรมเนี่ยมาหลายคณะแล้วหรือว่าเวลาบอกว่าใจเวลาบอกไม่ไหวนี่นะเวลาเหยียบนะหัวมันจะเจ็บมากแต่พอไหวใจสู้นะความเจ็บมันน้อยลงคนที่กลัวเข็มฉีดยาแล้วเจ็บเนี่ยเป็น3เท่าคนที่ไม่กลัวเนี่ยก็แปลว่าความกลัวมันเพิ่มความเจ็บความทุกข์ให้เป็น2เท่าจากของเดิมที่มีอยู่คือความเจ็บหรือปวดที่กายเมื่อกลัวแล้วเนี่ยความทุกข์ความปวดก็เพิ่มขึ้นอีก2เท่ารวมของเดิมอยู่แล้ว1เท่าก็เป็น3อันนี้รวมถึงความโกรธด้วยนะความโกรธเมื่อวานนี้ก็พูดไปแล้วนะคนที่โกรธนะโกรธผัวโกรธลูกเนี่ยก็จะปวดมากเลยแต่พอได้ระบายความโกรธออกไปเพราะมีคนฟังเนี่ยความปวดทุเลาลงแสดงว่าความปวดก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันเกิดจากความทุกข์ใจเช่นความโกรธนะเวลาเราเจออะไรก็ตามที่เราไม่พอใจหรือไม่ ไม่ปรารถนาจะเจอแต่เมื่อต้องเจอหรือการจะเจอเนี่ยอย่างแรกที่เราควรทำคือทำใจยอมรับมันให้ได้หรือทำใจเป็นปกติลองดูมาสักตั้งเนี่ยเป็นไงเป็นกันไหวสินะทนได้สบายมากพอเราทำใจแบบนี้เนี่ยนะทำใจที่ทำใจสู้เหมือนกับว่าเพื่อยอมรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเดินพอเราเจอมันเข้าเราจะพบว่าความทุกข์มันน้อยลงท่านทำใจสำคัญนะมันเป็นเรื่องพื้นฐานมากคือการยอมรับแต่การยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมจำนนนะเช่นเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยเราก็ยอมรับว่าป่วยไม่บ่นไม่ตีโพยตีพายเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์มันเกิดขึ้นแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าไม่รักษานะเมื่อป่วยแล้วก็ต้องรักษาเรายอมรับมันแล้วนี่คือเรียกว่าทำจิตเราก็ต้องทำกิจด้วยก็คือเยียวยารักษาร่างกายของเราทำจิตกับทำกิจก็ต้องควบคู่กันไปเลยเพราะในกรณีที่มันยังทำกิจได้เช่นรักษาป้องกันได้ในทางเดียวกันเมื่อหลังคารั่วท่อน้ำแตกเราก็ทำใจด้วยการยอมรับว่าเออเกิดขึ้นแล้วไม่ต้องบ่นไม่ต้องโวยวายแต่ว่าก็ต้องซ่อมนะก็ต้องซ่อมหลังคาก็ต้องซ่อมท่อทำใจเนี่ยจะเรียกอย่างนี้คือปล่อยวางก็ได้นะแต่ปล่อยวางในที่นี้เนี่ยคือปล่อยวางที่ใจปล่อยวางคือไม่ทุกข์ไม่เอามาวิตกกังวลแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ทำกิจนะป่วยหลังคารั่วก็ปล่อยวางคือปล่อยวางที่ใจแต่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยยังทำกิจอยู่คือรักษาร่างกายคือซ่อมหลังคาคนมักจะเข้าใจปล่อยวางแปลว่าปล่อยปละละเลยนะไม่ใช่ปล่อยวางคือปล่อยที่ใจแต่ว่ามือไม้ก็ยังทำอยู่ถ้ามันทำได้มีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงประพงษ์เนี่ยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนในกรุงเทพหรือพวกข้าราชการเนี่ยหลวงประพงษ์นี่ก็กุฏิแต่ละหลังก็บุงยาคานะหรือว่าเป็นกุฏิง่ายมีคราวนี้ฝนตกหนักนะพายุเข้ากุฏิบางหลังเนี่ยก็โดนพายุหลังคาพัดหลังคานี่ก็หายไปแถบนึงวันหนึ่งหลวงปู่หลวงวชิระก็เดินผ่านกุฏิหลังนั้นก็เห็นพระเนี่ยนั่งทำสมาธิอย่างสงบก็เลยถามว่าหลังคาเนี่ยทำไมไม่ซ่อมท่านก็ตอบผมฝึกปล่อยวางครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่าปล่อยวางเนี่ยมันต้องใช้ปัญญามันไม่งั้นมันจะกลายเป็นวางเฉยบัวเหมือนควายปล่อยวางกับวางเฉยบัวเหมือนควายไม่เหมือนกันนะคือพระรู้ที่ท่านทำจิตนะคือปล่อยวางยอมรับแต่ว่าท่านไม่ทำกิจก็คือไม่ซ่อมอันนี้ต้องเข้าใจนะยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมจำนนนะแต่บางอย่างเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้แล้วเช่นความตายคนที่เรารักเนี่ยเราไม่สามารถจะทำให้เขากลับมามีชีวิตใหม่ได้ก็ต้องทำใจอย่างเดียวยอมรับอย่างเดียวเหมือนกับที่เราสวดมาสกุลเมื่อสักครู่เนี่ยอนิจจาวัฏสังขารานะเพื่อเตือนใจแล้วว่าเนี่ยเมื่อเราเกิดความสูญเสียขึ้นต้องเตือนใจมันเป็นธรรมดานะเมื่อเกิดแล้วก็ต้อง ้องมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วก็ต้องดับไปความสงบระงับสังขารสังขารในที่นี้ความปรุงแต่งก็คือว่าวางใจให้สงบนะเป็นความสุขอย่างยิ่งสังขารในที่นี้คือความปรุงแต่งที่ใจวางได้ไม่ปรุงต่อไปแต่ที่นี้คือยอมรับนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยนะในการที่เราจะรู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนเราไม่เราพยายามป้องกันไม่ให้มันเกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเคล็ดลับอย่างที่เราจะต้องทำควรทำถ้าเราต้องการความสุขก็คือยอมรับมันดูมันเฉยๆก็ได้นะถ้ามันเกิดถ้ามันอันนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอะไรที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันแม้เราไม่ชอบเช่นความฟุ้งซ่านเราปฏิบัติธรรมก็ต้องการความสงบแต่มันดันเกิดความหงุดหงิดเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นมาสิ่งที่เราควรทำคือยอมรับมันอย่าไปผลักไสเพราะถ้าเรายิ่งผลักไสเรายิ่งทุกข์อยากได้ความสงบแต่เกิดความฟุ้งซ่านไม่ชอบความฟุ้งซ่านก็ยังไปกดข่มไม่ให้คิดบังคับจิตไม่ให้คิดหรือไปเพ่งเพื่อมันจะได้หยุดคิดเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่เลยใครที่ภาวนาทำสมาธิจะรู้เลยนะว่าถ้าไปบังคับควบคุมจิตพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดหรือพยายามเพ่งจิตไว้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลอยไปไหนเนี่ยยิ่งทุกข์ยิ่งทรมานและยิ่งมีความโกรธยิ่งไปกดข่มมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เพราะความโกรธเนี่ยมันหายไปแต่เดี๋ยวมันโผล่ขึ้นมาการยอมรับมันหรือว่าการดูมันเห็นมันเฉยๆเป็นวิธีที่ดีที่สุดเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันแล้วก็ดับไปทำไมเขาถามอย่างนี้ทำไมเขาถึงถามว่าทำไมถึงถามว่าทำไมถามหลวงปู่ดูลย์ว่าจะตัดความโกรธให้ขาดได้ไหมเพราะไม่ชอบเขาอยากจะผลักไสมันและพอระวังใจแบบนี้พอเรามีท่าทีแบบนี้นะเรามีความรู้สึกแบบนี้นะเป็นเรื่องทันทีเลยเพราะว่าความโกรธยิ่งคงอยู่ได้นานมีใจปฏิเสธผลักไสมันแค่ยอมรับมันแล้วมันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปหน้าที่เราก็คือดูมันเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรกับมันให้การมีสติดูมันเฉยๆเนี่ยนะจึงเป็นวิธีที่ดีสุดในการที่จะรับมือกับมันไม่ใช่เพราะความกลัวนะไม่ใช่เพราะความโกรธนะรวมถึงความกลัวด้วยแล้วก็รวมถึงความปวดทุกขเวทนาด้วยเวลาเดินจงกรมแล้วปวดเนี่ยนะใจเราเนี่ยจะผลักไสจะพยายามผลักไสมันแต่ยิ่งผลักไสนะมันกลับยิ่งยึดติดอะไรที่เราผลักไสเนี่ยเรายิ่งยึดติดสังเกตดูเสียงดังเนี่ยเราผลักไสมันนะใจเรายิ่งจดจ่อกับมันมากขึ้นเวลามือเราเหม็นถูกของเหม็นเช่นปลาร้าหรือขี้หมาเนี่ยเราทำไงเราล้างเราเช็ดแต่แล้วทำไงต่อเอามือมาดมว่ายังเหม็นอยู่ไหมถ้าเหม็นอยู่ก็ล้างต่อแต่ทำไงเอามาดมอีกยิ่งเหม็นก็ยิ่งดมนะยิ่งผักใส่ก็ยิ่งยึดติดเวลามีความเจ็บเกิดขึ้นที่เท้าเนี่ยนะเราไม่ชอบเราอยากจะผักใส่มันทันทีที่เราทำนี้นะใจเราก็จะไปจ่อจะไปปักอยู่ที่ความเจ็บความปวดที่เท้าทันทีสติสำคัญตรงนี้สติทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเรากำลังผลักไสมันแล้วจิตเรากำลังปฏิเสธมันพอมันรู้เท่านั้นแล้วนะพอจิตมีสติรู้อาการผลักไสของที่จิตเนี่ยมันก็จะสงบลงมันจะไม่จ่อมันจะไม่เข้าไปปักอยู่ที่เท้าหรือเวทนาที่เกิดขึ้นอันนี้ต้องมาถึงแนะนำนะว่าเวลาเดินตรงกลมเนี่ยก็ให้ดูให้มีสติรู้ใจ แล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่ต้องผักสายมันแล้วเราจะพบว่ามันจะเหลือแต่ความทุกข์กายเหลือแต่ความปวดที่เท้าแต่ใจไม่ปวดหินเนี่ยมันทิ่มแต่เท้านะมันไม่ได้ทิ่มใจนะบางทีที่หลวงปู่บุตตาบอกว่าไอ้ยาเบื่อเนี่ยมันโดนที่กายแต่ใจไม่ได้โดนด้วยแต่ถ้าไม่มีสตินะหินมันก็เราก็ปล่อยให้หินมันทิ่มเท้าไปแค่นั้นไม่พอทิ่มใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เราเนี่ยลองฝึกการวางใจยอมรับและฝึกการมีสติดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจด้วยความรู้สึกเป็นกลางไม่ผักใสเดี๋ยวเราลองไปเดินอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ลองดูซิว่าจะทำได้ไหมเชิญลงไปได้เลยนะ